Nie czekaj na zaproszenie, tylko wal śmiało do nas po 27% rabatu na drugi tańszy towar. Yo, MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. Minęła 18. Serwis Trójki przedstawi Krzysztof Zyplewski. Pomoc Ukrainie w sektorze energetycznym niszczonym przez Rosję zapowiada szef polskiej dyplomacji. Warszawska prokuratura składa zażalenie na umorzenie postępowania w sprawie Sławomira Nowaka. Brytyjskie media o pokojowym Noblu piszą krótko, to cios dla Donalda Trumpa. Szef polskiej dyplomacji potępia ostatnie rosyjskie naloty na Ukrainę, podkreśla, że to kolejna faza eskalacji. Radosław Sikorski zapowiedział też polską pomoc w sektorze energetycznym, który Rosjanie próbują zniszczyć. Ze Lwowa Paweł Buszko. Szef polskiej dyplomacji podkreślił, że Putin, atakując ukraińskie miasta, eskaluje konflikt. To jest kolejna eskalacja po to, żeby zastraszyć ludzi przed zimą. Radosław Sikorski dodał, że należy zwiększyć sankcje na Rosję i pomoc Ukrainie. Polska zastanawia się, w jaki sposób wesprzeć Ukrainie. Generatory, ekstra dostawy prądu, przyspieszona budowa łączy elektroenergetycznych pomiędzy Ukrainą a Polską i oczywiście nasz terminal LNG w Świnoujściu jest do Waszej dyspozycji. Radosław Sikorski podczas wizyty we Lwowie złożył kwiaty w miejscu domu, w którym w wyniku rosyjskiego nalotu kilka dni temu zginęła czteroosobowa rodzina. Szef MSZ odebrał na Uniwersytecie Lwowskim doktorat honoris causa za wkład w rozwój partnerstwa między Polską i Ukrainą. Ze Lwowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Jest zażalenie na decyzję sądu o umorzeniu postępowania karnego toczącego się wobec Sławomira Nowaka. Jak czytamy w uzasadnieniu, prokurator okręgowy w Warszawie zdecydował się na taki krok, bo ma wątpliwości, czy sąd mógł podjąć decyzję o umorzeniu sprawy. Były minister transportu od 2016 roku był szefem Ukraińskiej Agencji Drogowej. W roku 2021 prokuratura oskarżyła Sławomira Nowaka o kilkanaście przestępstw, głównie korupcyjnych. Zarzuty postawiła mu także strona ukraińska. Pod koniec września sąd rejonowy Warszawa-Mokotów umorzył sprawę tzw. polskiego wątku i jeszcze przed procesem powodem był brak podstaw oskarżenia. Cios dla Donalda Trumpa. Dobra wiadomość dla opozycji w Wenezueli. Tak brytyjskie media komentują przyznanie pokojowej Nagrody Nobla Marii Corinie Machado. Z Londynu Adam Dąbrowski. To nagroda za nieustępliwą walkę o ocalenie Wenezueli przed losem brutalnego, autorytarnego kraju. Ocenia Guardian i przywołuje przydomek Machado, żelazna dama, nawiązanie do przezwiska Margaret Thatcher. Jednocześnie dziennik odnotowuje, że niektórzy mieszkańcy Wenezueli patrzą z podejrzliwością na laureatkę, bo zdarzyło się jej zasugerować, że krajowi pomogłaby militarna interwencja z zewnątrz. Cios dla Donalda Trumpa. To perspektywa dziennika Independent, który podkreśla, że prezydent miał nadzieję pójście w ślady swoich poprzedników, Baracka Obamy czy Jimmy'ego Cartera. Times pisze o furii w otoczeniu prezydenta. Dla wenezuelskich dysydentów nagroda to dobra wiadomość, bo świat teraz zwrócił uwagę na całą opozycję, przewiduje południowoamerykańska korespondentka BBC, ale dodaje, że dziś opozycja ta jest słaba. Większość liderów się ukrywa, a w kraju represje są na porządku dziennym. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Przez ponad 20 lat udało się posadzić ponad milion drzew i krzewów. To dzięki inicjatywie klubu Gaja z Bielska-Białej. Taka roczna obchody Święta Drzewa rozpoczęło posadzenie kolejnej rośliny na warszawskim Mokotowie. Jak mówi prezes klubu Jacek Bożek, tym razem to tylko jedna topola osika, ale wyjątkowo symboliczna. Nie przez przypadek, bo ona bardzo szumi, a tegoroczne Święto Drzewa ma tytuł Szumiące Opowieści. Też chcieliśmy to połączyć z rokiem Marii Pawlikowskiej Jasnorzeskiej. Poetka pisała wspaniałe wiersze nie tylko o miłości i o przemijaniu, ale także o przyrodzie. Także świetnie się to nam złożyło. Podczas uroczystości pierwszą nagrodę w konkursie Czarodziejskie Drzewo odebrała Sylwia Szurzyńska z przedszkola w Bierzwniku. To mała miejscowość w województwie zachodniopomorskim, jednak z wielkimi osiągnięciami, jeżeli chodzi o sadzenie drzew i krzewów. Jestem bardzo dumna, że nasz taki małutki Bierznik uzyskał Nagrodę Czarodziejskiego Drzewa już po raz ósmy. Było to hasło drzewa dla pokoleń, więc to był cudowny czas. Sadziliśmy wszystko, od krzewów, różnych iglaków, po drzewa liściaste, dęby, lipy, ale najwięcej świerków i daglezji. Święto Drzewa obchodzone jest po raz 23. Sadzenie drzew i krzewów połączone z zajęciami i spotkaniami ekologicznymi odbywać się będzie w różnych miastach w poniedziałek w Bielsku-Białej. Klimat. Jakość powietrza jest bardzo dobra lub dobra. Z odnawialnych źródeł pochodzi prawie 1/3 energii elektrycznej. Jeszcze przez 3 godziny zaleca się ograniczenie zużycia prądu. W dużej części kraju utrzymuje się susza hydrologiczna. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz czas na sport. Dariusz Urbanowicz. Niedzielny mecz Litwa-Polska będzie sędziował Ondrej Berka. 37-letni Czech jest już w Polsce znany. 2 lata temu prowadził towarzyski mecz Polski z Łotwą, wygrany przez biało-czerwonych 2-0. Wcześniej miał też okazję sędziować sparing drużyny do lat 21 ze Słowacją. Na liniach pomagać mu będą jego rodacy Iwo Nadwornik i Kamil Hajek, a inny Czech, Marek Radina, będzie arbitrem technicznym. Systemem VAR zajmą się Włosi, Gianluca Aurelia i Daniele Paterna. Wczoraj nasi futboliści pokonali w trudzie i znoju Nową Zelandię 1-0 po golu Piotra Zielińskiego. I tu trzeba oddać, że zarówno akcja, jak i bramka piękne. Po 4-letniej przerwie od kadry selekcjoner Jan Urban powołał Kacpra Kozłowskiego, który rozegrał w kotle czarownic cały mecz. To jest fajne uczucie wrócić do reprezentacji, bo dla każdego zawodnika to duma grać dla reprezentacji i jestem bardzo, bardzo zadowolony, że tutaj jestem. Mam nadzieję, że zostanę troszkę dłużej. Zagraliśmy 90 minut meczu, także troszkę tego materiału będzie do analizy. Mam nadzieję, że zrobimy to dobrze na Litwę, bo tak naprawdę ten mecz jest dla nas najważniejszy. W niedzielę o Mundial gramy właśnie z Litwą. Pierwszy gwizdek w Kownie o 20:45. W Krakowie zaczyna się właśnie mecz Krakowi z Energą Toruń w ramach 9. kolejki hokejowej Ekstraligi. Za pół godziny GKS Katowice zagra z Poronią Bytom, a starcie Zagłębia Sosnowiec z Unią Oświęcim o 19:00. Tu ciekawostka, po pierwszej rundzie spotkań toruńscy hokeiści pokonali prawie 2000 km dojeżdżając na mecze na południe. STS Sanok prawie 1500, a najmniej mistrzowie Polski GKS Tychy tylko 258 km. Wydawało się, że po zwycięstwie w Seulu Iga Świątek jest na fali, Wuhan również była rozpędzona. Dziś jednak się coś popsuło, druga rakieta świata nie poradziła sobie z filigranową Włoszką Jasmine Paolini i przegrała w ćwierćfinale do 1-2. Na usprawiedliwienie, a może pocieszenie, Paolini to 8. zawodniczka światowego rankingu, więc sroce spod ogona nie wypadła, tym bardziej, że ma babcię Polkę. Po chmurnym dniu w nocy także zachmurzenie będzie duże i całkowite. Okresami możliwe opady deszczu lub mrzawki, a temperatura od 4 stopni na północnym wschodzie i w Dolinach Bieszczadzkich, około 9 stopni w centrum, do 12 stopni na zachodzie i 13 nad samym morzem. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 7 minut po 18:00. Zapraszamy do Trójki. Trzecia godzina. Zaczynamy nasze cotygodniowe podsumowanie. Dzisiaj zaczynamy nieco inaczej, bo od dźwiękowego podsumowania tygodnia, które przygotował Michał Jędrkowiak. Sobota. Oligarka, polityk. Mamy obrowską radość! Andrzej Babisz i jego ruch ANO wygrał wybory parlamentarne w Czechach. No, historyckiego wysłet. Wracający po kilku latach do władzy Babisz chce odrzucić pakt migracyjny i zrezygnować z pośrednictwa w przekazywaniu amunicji Ukrainie. Sztorm na Bałtyku poprzewracał jachty uczestniczące w regatach w okolicach Gdyni. Została udzielona pomoc załogom dwóch jachtów. Jeden ma złamany maszt, drugi uległ wywrotce i te osoby znajdowały się w wodzie. Mówił szef ratowników Sebastian Kluska. Na szczęście nikomu nic poważnego się nie stało. Niedziela. Rząd przedłużył kontrolę na granicy z Niemcami i Litwą do kwietnia przyszłego roku. Szef MSWiA Marcin Kierwiński tłumaczy, że chodzi o ograniczanie napływu nielegalnej migracji. Kontrole nie są zbytnio uciążliwe. Wszystko przebiega bardzo płynnie. Kontrole są prowadzone w 50 miejscach na granicy z Niemcami i w 13 na granicy z Litwą. W Osławicy, to Bieszczady, odbył się jesienny redyk, czyli spędzanie owiec z gór. Ba co, młodzi garną się do hodowli? Trochę się garną, ale żeby tak strasznie, to się nic nie garną. Nie będzie łowiec podba, będzie do komórki patrzył. Mówił niepatrzący w komórkę baca Władysław Franos. Poniedziałek. Nagrodę Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny otrzymali badacze zajmujący się komórkami regulującymi nasz układ odpornościowy. Sąd przedłużył areszt dla Wołodymyra Z. Niemcy ścigają go za domniemany udział w wysadzeniu gazociągu Nord Stream 2. Czy trafi w ręce niemieckich służb? Zdecyduje sąd, mówi premier Donald Tusk. Ale nasze stanowisko się nie zmieniło. W interesie Polski i w interesie zwykłego poczucia przyzwoitości i sprawiedliwości na pewno nie jest oskarżanie albo wydawanie tego obywatela w ręce innego państwa. Wołodymyrowi Z. grozi w Niemczech do 15 lat więzienia. Wtorek. Nobel z fizyki został przyznany trzem Amerykanom za odkrycie tunelowania i kwantyzacji energii w obwodzie elektrycznym w ramach makroskopowej mechaniki kwantowej. I wszystko. wszystko jasne. Jest kompromis Lewicy i PSL w sprawie związków partnerskich. Nastąpiło porozumienie na zasadzie równości. Mówi Włodzimierz Czarzasty, ale na czym to porozumienie polega? Władysław Kosiniak-Kamysz. Więcej informacji podamy za tydzień. No to czekamy. Pod Wejherowem doszło do poważnego wypadku. Kierowca wjechał tam w grupę dzieci, zginął 10-latek. Troje jego kolegów trafiło do szpitala. Jeden z nich stracił nogę. 33-latek nikomu nie pomógł, uciekł, a potem okazało się, że był pijany. Ale to nie wszystko. W ogóle nie miał uprawnień do kierowania pojazdami. Był karany za przestępstwo podobne na terenie innego kraju. Mówi prokurator z Wejherowa Iwona Wojciechowska-Kazup. Wiele wskazuje więc na to, że będą kolejne zarzuty. Środa. Łorec Pryjs. Nobla z chemii dostali naukowcy, którzy opracowali dziurawe kryształy. Zastosowanie? Szerokie. Od leczenia raka po bezpieczne przechowywanie wodoru w proszku. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia w listopadzie powinien oddać laskę marszałkowską Włodzimierzowi Czarzastemu z Lewicy. Tak mówi umowa koalicyjna. Ale polityk zaczął stawiać warunki. Fotel wicepremiera dla Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz. Tego w umowie nie było. Co na to premier? Odpowiednie decyzje w sprawie składu rządu podejmę w odpowiednim czasie. Czwartek. Laszlo Krosnohorkai, 71-letni węgierski pisarz, został laureatem literackiego Nobla. Z uzasadnienia. Fascynująca i wizjonerska twórczość, która w obliczu apokaliptycznego terroru potwierdza siłę sztuki. Węgier na liście faworytów do Nobla był od lat. Prezydent USA ogłosił rozejm w Strefie Gazy. Do domu ma wrócić 20 zakładników przetrzymywanych przez Hamas. Izrael z kolei zaczął już częściowo wycofywać wojsko. To jest wspaniała wiadomość dla Izraela, dla muzułmanów i dla krajów świata arabskiego. Mówi z dumą Donald Trump, mianując się akuszerem porozumienia. Pytanie tylko, na ile to porozumienie będzie trwałe? A my dzisiaj z pewnością będziemy rozmawiać bardzo dużo o sile sztuki, a jeszcze dodam od siebie, że dwa dni temu na aukcji w Gloucestershire za 860 tysięcy funtów zostały sprzedane skrzypce, na których grywał Albert Einstein, ale my nie o skrzypcach, bo trwa 19. konkurs pianistyczny międzynarodowy imienia Fryderyka Chopina, więc dziś w trzeciej godzinie witamy Jacka Hawryluka. Dzień dobry, Jacku. Dzień dobry, witam was, witam państwa. Jacek oczywiście w Filharmonii Narodowej. Jest Michał Nogaś, dzień dobry. Dobry wieczór. I Krzysztof Łoniewski. Dobry wieczór. A, dobrze, czyli idziecie pod prąd. Bardzo się cieszę. Tego właśnie oczekujemy po tej audycji. W Filharmonii jest dzień, a tutaj już jest noc. Tym, tak możemy przyjąć. U nas zawsze jest dzień. W tym składzie będziemy komentować to, co wydarzyło się w tym tygodniu. Ale zaczynamy od ciebie, Jacku. Trwa drugi recital z tej popołudniowej sesji, z której cię wyciągnęliśmy, za co jeszcze raz przepraszam. Ale może powiedz, jak został przyjęty występ Shiori Kuwahary. Mówiliśmy już o tym na antenie Trójki, że to jest jedna z tych bardzo mocnych uczestniczek. No i chyba oklaski, które nastąpiły po jej recitalu, świadczą o tym, że publiczność jest z tego samego zdania. No chyba nie było standing ovation, bo to rzadkie na konkursie, to w finale z reguły, ale to było ogromne brawa. Zakończyła polonezem Fryderyka Chopina i rzeczywiście była całkowita euforia. Te oklaski, brawa trwały przez kilka minut, zanim wyszedł kolejny uczestnik. Zatem no, myślę, że mamy taką uczestniczkę, która na pewno powinna znaleźć się w finale. Mówię na pewno powinna, ponieważ na konkursach różnie bywa, na konkursie chopinowskim również, ale Shiori Kuwahara to jest taki typ, na którego tutaj wszyscy stawiają. I przypominam, jutro ta artystka obchodzi swoje urodziny. 30. Świętować w Warszawie. Dodajmy. To ja od razu... Niesamowite, urodziła się tego dnia, co ja. Najlepszego się. Brawo, Michał, dziękujemy, to może wspólne party zrobić. Dziękujemy, że przypomniałeś, ale w takim razie możemy to jakoś... Bo jest grupa specjalna na Facebooku, która w tej chwili organizuje urodziny dla tej pianistki, także dołącz. Do tego chciałam nawiązać, bo jest mnóstwo grup już na Facebooku. Ja jestem do kilku grup zapisana i zapisuję się do nich co 5 lat i potem z nich się wypisuję, a potem znowu się do nich zapisuję, jeśli chodzi o konkurs chopinowski, ale chciałabym, żebyśmy trochę o kulisach opowiedzieli, o tym, co się dzieje wokół i chciałabym cię zapytać, czy uczestniczki, uczestnicy, no już trochę odpowiedzieliśmy na to pytanie, mają swoich grupis, bo to się chyba od samego początku zaczyna, że łowcy autografów, łowcy zdjęć i takie osoby, które żyją konkursem chopinowskim, polują na tych swoich ulubieńców. Tak, to zawsze tak było, że mamy grupy wiernych fanów konkursu, którzy przychodzą po to, żeby porozmawiać, spotkać się z pianistami, tylko że mam wrażenie, że na poprzednich konkursach było to znacznie prostsze, to znaczy po prostu artyści po zagraniu swojego recitalu wychodzili i rozdawali te autografy, w związku z tym te książki programowe, pamiętam, zawsze pęczniały od autografów. Teraz jest to bardzo, bardzo limitowane. Wpłynęła na to także pandemia, bo w 2021 roku właściwie pianiści nie pojawiali się, zupełnie nie wychodzili do publiczności, tylko po występie natychmiast opuszczali filharmonię po udzieleniu jednego wywiadu. W związku z tym gdzieś to się dzieje w kuluarach, ale nie wszyscy są oczywiście przepuszczani. Dopiero gdzieś tam pod filharmonią można ich spotkać. Także tak to teraz wygląda. Jacku, ja bym chciał cię zapytać o to, jak zostały przyjęte wyniki obrad jury po pierwszej etapie, dlatego że sam przewodniczący jury powiedział bardzo takie, moim zdaniem, znamienne słowa, że wśród tej czterdziestki, która przeszła dalej, są ci, których on niekoniecznie by widział, natomiast nie ma wszystkich jego faworytów, niektórzy jego faworyci wypadli. Były emocje? Tak, były, ale to myślę, że to jest dopiero początek tego, co przed nami, bo no, to jest tak, że pamiętajmy, jurorzy oceniają, powtarzam to, punktując od 1 do 25 punktów, później mamy średnią. W poprzednich konkursach było tak, że mogli jeszcze, zawsze musieli dodawać, tak lub nie, to znaczy, czy widzę danego pianistę w dalszym etapie, czy nie. W tym roku zrezygnowano z tego, a to była taka furtka, która pozwalała na dyskusję, bo w momencie, kiedy na przykład kilku pianistów miało taką samą liczbę punktów, a większość jurorów zdecydowało, że tak, widzę tę osobę w dalszej rundzie, no to dochodziło do dyskusji i były jeszcze jakieś możliwości negocjacji. Tutaj w tej chwili tego nie ma. Rzeczywiście Gary Coulson później, zwróćcie uwagę, nie udzielał wywiadów. On wcześniej, przed konkursem, to był bardzo sprytny zabieg, właściwie pojawiał się we wszystkich mediach i opowiadał o tym, jaki to jest konkurs, jaki konkurs jest fantastyczny dla niego i tak dalej. Natomiast później wygłosił takie lapidarne oświadczenie, o którym mówicie, że rzeczywiście jest też zaskoczony, no ale to wynika z tego, że to jest po prostu czysta arytmetyka i co więcej, jurorzy otrzymali nie listę nazwisk, tylko listę punktów, to znaczy otrzymali 40 pozycji z punktami. Nie wiedzieli, jaki pianista ukrywa się przy której liczbie i dopiero wszystko wyjaśniło się w momencie, kiedy zostały podane oficjalne wyniki, także oni też nazwiska poznali później, ale cały czas nie wiedzą, kto jest najwyżej punktowany. Na tym to polega. A czy uczniowie wszystkich członków jury biorą udział w konkursie? Michał, jesteś złośliwy. Oczywiście. Oczywiście wszyscy, nie tylko uczniowie, studenci, także uczestnicy kursów letnich, zimowych, wakacyjnych. No, to jest już taka zasada. Ja nie wiem, co mam już powiedzieć, ale no, to jest tak, że są jurorzy. No, to są po prostu bardzo wielcy pianiści. Ważne postaci. Wielcy pianiści. No, co tutaj dużo mówić. I, nie ma tym dwóch zdań. Są tacy, no, w związku z tym do nich przyjeżdżają młodzi ludzie, żeby się uczyć. No, w tej chwili u każdego przecież można się uczyć albo na regularnych studiach, albo na tak zwanych masterclassach, kursach letnich, które są niezwykle popularne. No i cóż, no, jeżeli ktoś jest w tej chwili studentem danego jurora, no to dany juror nie może absolutnie głosować. Pamiętam, że na konkursie Wieniawskiego skrzypcowym. Aha, czyli Dan Tekson nie może na swoich uczniów głosować, na, tak? Na swoich nie może. Jeżeli w tej chwili jest, powiedziałbym, takim aktywnym uczniem, studentem, no to nie może na niego zagłosować. Wtedy się wycofuje. Wszystko to zobaczymy po zakończeniu konkursu, bo będziemy znać punktację. Ta punktacja od pewnego czasu jest ujawniana, w związku z tym będziemy wiedzieć, kto na kogo głosował. Także dopiero później zacznie się kolejna dyskusja na ten temat. Zwłaszcza w przypadku chociażby, no nie wiem, naszego Mateusza Dubiela, o którym dużo się tutaj dyskutowało, bo to był taki pewniak, który wejdzie do dalszego etapu, a jednak nie gra. Ale powrócę do mojej poprzedniej myśli, bo w Poznaniu próbowano zrobić taki system, że i na konkurs nie mogą się zgłosić w ogóle studenci danego jurora. Jeśli juror zasiada w jury, no i jeżeli ma jakikolwiek kontakt, no to taka osoba nie może wziąć udziału w konkursie. I to się też nie sprawdziło, bo okazało się, że tych wytrychów jest znacznie więcej. Bo można studiować, bo można uczyć się właśnie na jakichś dodatkowych lekcjach, na dodatkowych kursach i ustalenie jakichś jednych reguł do tego wszystkiego jest niemożliwe. Mhm. Krzysztof? Tak, mam pytanie do ciebie, Jacku. Właściwie prośbę o przypomnienie, jako człowiek, który reprezentuje świat sportu, o takie sportowe inspiracje związane z konkursem chopinowskim. Bo wiem, że są. Ile mamy czasu? Ile mamy czasu? Krzysztofie, rozmawialiśmy o tym podczas tak, naszego pierwszego przypomnij, tak. Wejścia. No właśnie. No, wszystko przecież rozpoczęło się w roku 1927. Za dwa lata mamy stulecie konkursu, pamiętajcie. Kiedy profesor Jerzy Żurawlew nagle zorientował się, że Chopin jest absolutnie kompozytorem staromodnym. Nikt nie chce wykonywać jego muzyki. Młodzi czasami zagrają jakiegoś walca, ale mazurki, polonezy, no nikt tego nie gra, a zawody sportowe ogniskowały absolutnie młodych ludzi, ich pasjonowały. W związku z tym postanowił przełożyć. On dokładnie o tym opowiadał. To wszystko, co działo się w świecie sportu, na świat muzyki i pomyślał sobie, no to zorganizuje taką olimpiadę fortepianową. Kto mi pomoże? Będziemy się ścigać, ale co najważniejsze, my Polacy, polskie jury, my Polacy zdecydujemy, kto tego Chopina gra najlepiej. I to tak naprawdę inspiracje sportem, masz rację Krzysztofie, od początku są wpisane, powiedziałbym, w gen konkursu chopinowskiego. Relacja Jacka Chawryluka znajdą Państwo także w naszych podcastach, w aplikacji, a ja nawiążę do tego sportowego wątku, bo przecież Jakub Piątek, który wyreżyserował wokół tej poprzedniej edycji 18 konkursu film Pianoforte, właśnie w taki sposób tę rywalizację trochę pokazywał, jako taką rywalizację sportową. To wszystko się fantastycznie łączy. Jacku, nie chciałabym, żebyśmy tylko o konkursie chopinowskim mówili, bo wiem, że miałeś też jeden zachwyt w tym tygodniu, a podsumowujemy tydzień pozawarszawski, więc mamy już naprawdę mało czasu, ale gdybyś mógł jeszcze opowiedzieć o operze z librettem Pawła Sołtysa. No bo właśnie, bo to jest taka sytuacja, że trochę myślę, nie rozmawiamy o tym festiwalu, bo ważnym wydarzeniem jest oczywiście Unsound, który w tej chwili trwa w Krakowie, ale jesteśmy o nim opowiadamy w Trójce. Trójkowo, tak. Tak. Natomiast w miniony weekend odbył się 8. festiwal Auxodron. To jest festiwal organizowany przez Orkiestrę Kameralną Miasta Tychy Auxo, najlepszą polską orkiestrę kameralną. I tam co roku przez 3 dni orkiestra gra bardzo różną muzykę, zarówno rzeczy bardzo współczesne, jak chociażby muzykę Pawła Szymańskiego w tym roku, ale także gościem był Józef Skrzek, który grał solowy koncert, ale także z zespołem SBB. No ale do tego również była nowa opera Alka Nowaka, bo Alek Nowak jest kompozytorem, który od pierwszej edycji tego festiwalu pisze swoje kolejne utwory. W tym roku pamiętamy jego Głos Potwora, czyli operę inspirowaną filmem Europa Europa Salego Perela i Agnieszki Holland. To była premiera na festiwalu Malta. Malta reżyserowała Agnieszka Smoczyńska, tak. Tak jest i później jeszcze było pokazane to w Gdańsku. Natomiast Alek przygotował kolejny utwór i to miała być współpraca z Marcinem Wichą. W ubiegłym roku pokazali Febrę Arktyczną, która zresztą ukazała się właśnie na płycie i były już pewne rozmowy na temat pomysłu tego, jak to ma powstać, no ale niestety Marcin zmarł w styczniu tego roku. Ziarno zostało zasiane i treścią pomysł wypełnił Paweł Sołtys. Człowiek, powiedziałbym, z kompletnie innej planety, który zadebiutował w świecie muzyki poważnej, ale zadebiutował naprawdę znakomicie, bo stworzył bardzo, powiedziałbym, kompaktowe libretto. Libretto opowiadające takie trochę o samotności w dzisiejszym świecie. Mamy młodego człowieka, który, o właśnie, to jest temat dla nas, za pośrednictwem radia, fal radiowych, łączy się z, wydaje się mu, z innym światem. Gdzieś tam napotyka na jakąś dziewczynę, zaczyna z nią kontakt, rozmowę. Ta Aneta, nie wiadomo, czy istnieje, czy też nie. Ostatecznie okazuje się, że to jest dziewczyna tak naprawdę z sąsiedztwa. Bardzo piękna opowieść o samotności tak naprawdę i jednocześnie piękna muzyka Alka Nowaka. Wszystko bardzo kompaktowe. Paweł Sołtys był piekielnie zdenerwowany, ponieważ z jednej strony, to było w sobotę, pamiętajcie, w niedzielę rano wsiadał w pociąg z Tychów do Warszawy i jechał na Galenikę. No a poza tym najnowsza piosenka Pawła Paweł i Ludzików dzisiaj jest piosenką Dnia w Trójce, więc to też jest powód do tego, żeby troszeczkę się stresować. Tak, no i Paweł mówi, ale ja tej Nikę nie dostanę przecież, no ale pojadę, nie mam już bilet, nie no, bo on musiał wrócić później w poniedziałek, bo opera była nagrywana. W związku z tym pojechał na jeden dzień, nie dostał, ale pozdrawiamy serdecznie Pawła, wrócił i całość została nagrana, także w przyszłym roku będziemy mieli na płycie operę z librettem Pawła Sołtysa, ale z tego co wiem, to ten bakcyl połknął operowy Paweł Sołtys, strasznie mu się to podobało, z Alkiem zdaje się, zaczęli się dogadywać zupełnie nieźle, także mają pomysł na coś więcej i co więcej, Paweł Sołtys występuje w tej operze. Gra na gitarze i śpiewa przez wokoder. To jest tak zwany głos harmonizowany. Jeszcze zatem chyba musimy dodać, Jacku, że to nie jest pierwsza współpraca festiwalu i orkiestry z literatami, bo i Olga Tokarczuk, i Szczepan Twardoch, między innymi oni,

Dzień dobry. Netto jest już w Polsce 30 lat. Za co lubią Państwo ten sklep? Za soczyste owoce i warzywa. Świeże pieczywo o każdej porze dnia. Za strefę nie marnuję i zyskuję. Jem zdrowo, oszczędzam i dbam o planetę. Jest wszystko, czego potrzebuję. To nasz codzienny sklep. Z okazji urodzin Netto. Schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 10,99 za 1 kg. Aż 56% taniej. A ręcznik papierowy XXL Samel rolka 100 metrów 1+1 gratis. 30 lat Netto w Polsce. Z Wami. Wierzymy w relacje. Dlatego, kiedy przedsiębiorca zadzwoni do T-Mobile, otrzyma fachową poradę od konsultanta, a nie cyfrowego bota. I do tego internet światłowodowy oraz abonament za 50 zł miesięcznie plus VAT przez rok. Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS. Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm. Tymczasem w październiku w RTV Eura GD. Oto paragon. Tylko proszę nie zgubić. Tak, proszę pamiętać, bo teraz każdy paragon za minimum 99 zł to aż 3 szanse w loterii. Do wygrania nawet 500 zł co godzinę, 10 tysięcy złotych codziennie i 50 tysięcy złotych co tydzień na karcie podarunkowej Euro. Graj o nagrody w wielkiej loterii. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl. Rejestruj zakupy i wygrywaj. Szczegóły w regulaminie organizatora Fortuna PS spółka z o.o. w sklepach i na loteria.euro.com.pl. Żegnamy reklamy. 18.30. Skrót serwisu Trójki, Krzysztof Zyblewski. Rola kobiet w walce o demokrację jest kluczowa wszędzie, gdzie ją prowadzą, a zewnętrzne naciski nie miały żadnego wpływu na wybór nagrodzonej, mówi po przyznaniu pokojowej Nagrody Nobla Marii Corinie Machado szef Komitetu Noblowskiego. Jürgen Vatne-Friedens podkreślił, że udało się uniknąć udziału w publicznej dyskusji o tym, kto powinien, a kto nie powinien Nobla otrzymać. Podkreślił, że wenezuelska opozycjonistka wybitnie zasłużyła na wyróżnienie. Pierwsza dama Stanów Zjednoczonych ogłosiła, że dzięki współpracy z Rosją 8 ukraińskich dzieci ostatniej doby powróciło do swoich rodzin. Melania Trump powiedziała, że to odpowiedź na jej list dotyczący najmłodszych wywiezionych przez Rosjan. Oceniła, że Władimir Putin wykazał gotowość do współpracy. W Pałacu Elizejskim zakończyło się spotkanie przywódców francuskich partii politycznych z prezydentem Emmanuelem Macronem. Rozmowy o nowym premierze trwały prawie 2,5 godziny. Jedna z grup parlamentarnych przekazała, że prezydent ogłosi nazwisko nowego szefa rządu w ciągu najbliższych godzin. Wiadomo, że nie będzie to przedstawiciel lewicy. Pełny serwis Trójki o 19. W nocy zachmurzenie będzie duże i całkowite, możliwe opady deszczu, a temperatura od 9 do 13 stopni. Jutro też sobota z chmurami. Po południu na północy kraju będą większe przeniesienia, gdzieniegdzie rozpogodzenia. Temperatura od 11 do 15 stopni Celsjusza. To Trójka. No i podsumowujemy tydzień po raz kolejny. Zapraszamy do Trójki. Trzecia godzina. I muszę przyznać, że na ten moment czekałam właściwie od naszego pierwszego spotkania, bo wtedy byłam tuż po festiwalu w Wenecji i tam jedną z dwóch najważniejszych nagród, tę drugą co do ważności, zdobył film, który nie tylko ze względów artystycznych jest bardzo ważny, Głos Hindra Żab. I właśnie ten film można teraz zobaczyć po raz pierwszy w Polsce na warszawskim festiwalu filmowym, który właśnie się rozpoczął. To jest film, który jest tunezyjskim kandydatem do Oscara, ale myślę, że w kontekście też wydarzeń tego tygodnia, tego początku procesu pokojowego, zawieszenia broni, zobaczymy oczywiście, jak ta sytuacja będzie dalej się rozwijać w strefie Gazy. No i obserwowaliśmy bardzo mocno także wydarzenia związane z flotyllą Sumut, z tym, jak komentowano udział w niej Polaków, w tym posła Franciszka Sterczewskiego. To wydaje mi się, że warto wrócić do tego tematu, a ten film jest bardzo znaczący, dlatego nie tylko dla tego, że tam w Wenecji miał 23-minutową owację na stojąco, ale także dlatego, że on opowiada prawdziwą historię. Hind Rajab to była 5-latka, która z miasta Gaza w styczniu 24 roku uciekała z wujostwem i z kuzynami. I samochód ich został ostrzelany przez izraelskie czołgi. Oczywiście Izrael się tego wypierał, ale są zdjęcia satelitarne, które są dowodem na to, że kilkaset pocisków w tamtą stronę zostało wystrzelonych. I ona jako jedyna przeżyła i zadzwoniła do Czerwonego Półksiężyca. I ta rozmowa bardzo długa została zarejestrowana. I dlatego ten film nosi tytuł Głos Hind Rajab. że ten głos 5-letniej Chin się pojawia w tym filmie. No jest to niesamowite przeżycie. Ona rozmawia z ratownikami, z ratowniczkami. Oni próbują do niej wyjechać, żeby jej udzielić pomocy i rzeczywiście dwóch ratowników do niej pojechało i także zginęli. Więc właściwie teraz nie wiem, co mam powiedzieć. To chyba nie pasuje powiedzenie, polecam państwu ten film, ale z pewnością jest to film, który trzeba zobaczyć. Rozumiem, no że i właśnie na warszawskim festiwalu filmowym teraz będzie można zobaczyć. Jeśli chodzi o dystrybucję, to jeszcze nie mam informacji, ale liczę na to, że jeżeli nie w kinach, to pojawi się w streamingu i z tą historią będziemy mogli się zapoznać. A tak jak powiedziałam, ten film wyreżyserowany przez Kauter Benhanie, tunezyjską reżyserkę, jest tunezyjskim kandydatem do Oscara. No to będą takie ślady, że kino reaguje, że te historie są opowiadane i dokumentalnie, i w formie fabularnej, choć tutaj oczywiście ta gra między fabułą a dokumentem jest też dosyć znacząca. To będą ślady, które oczywiście zostaną po tym konflikcie, który trwa od dawien dawna, ale ta jego część od 7 października 2023 roku właściwie jest pokazywana na żywo w telewizji i to być może różni tę część konfliktu między Izraelem a Palestyńczykami od tych poprzednich jego odsłon. Ale kiedy mówiłaś o tym filmie, to przypomniała mi się też książka Natana Trala. To jest mieszkający w Jerozolimie, przynajmniej niedawno temu jeszcze mieszkał, pochodzący z Ameryki pisarz. On napisał taką książkę, Jeden dzień z życia Abeda Salamy. Rozmawialiśmy o tej książce w Trójce. To jest opowieść o wypadku drogowym, do którego doszło na terytoriach okupowanych, nie w Gazie, ale w tej części, która nazywa się Zachodnim Brzegiem. No i tam dzieci, które zginęły w wypadku drogowym, próbowano je ratować w różnych miejscach, do różnych szpitali próbowano je zawieźć, ale system obostrzeń, które Izrael wprowadził na terytoriach okupowanych, doprowadził do sytuacji, że nie wszyscy przeżyli. Ja nigdy nie byłem w Gazie, natomiast byłem wielokrotnie na tych terytoriach okupowanych i muszę powiedzieć, że kiedy czytałem tę książkę, a teraz słyszę o tym, co mówisz na temat filmu, jeszcze nakładając na to realia obecnego konfliktu między Hamasem a Izraelem, to doskonale sobie potrafię wyobrazić ogromną niemoc, która nie tylko stała się udziałem tej dziewczynki, która musiała też się skonfrontować ze śmiercią najbliższych, ale też z walką o przetrwanie, ale też tych wszystkich, którzy próbowali pomóc. Wielokrotnie będąc na terytoriach okupowanych, no byłem świadkiem tego, że nagle po prostu dochodzi do wyłączenia prądu, ludzie są zatrzymywani. Pamiętam kiedyś wspólnie z Agnieszką Obszańską przekraczaliśmy checkpoint między Jerozolimą a Betlejem. Z radia zresztą tam jechaliśmy, żeby nadawać. I proszę mi wierzyć, nas potraktowano tam jak ludzi, przepuszczono nas natychmiast. Natomiast na tych samych checkpointach palestyńskie kobiety musiały rozbierać się do bielizny, żeby wrócić do domu, bo miały prawo pracy na terenie Izraela. Mówię o sytuacjach w warunkach względnego pokoju. To co tam się dzieje w momencie, kiedy trwa wojna? To jest oczywiście temat, który nam towarzyszy właściwie od początku, odkąd zaczęliśmy na początku września trzecią godzinę dla państwa przygotowywać i z pewnością nie skończy się ten temat w naszych spotkaniach, ale w Trójce zawsze mogą państwo liczyć na to, że będziemy do ważnych tematów wracać. I teraz właściwie tak jakoś automatycznie patrzę na ciebie, Michał, skoro już zaczęliśmy trochę o kinie, to widzę, że znowu przyniosłeś książki ze sobą, no ale powód jest, a właściwie dwa powody, bo myślę, że musimy wspomnieć z przyjemnością i o Nagrodzie Nike literackiej, no ale także o tym, co wczoraj się wydarzyło. Wiele się wydarzyło od minionego piątku, kiedy się tu widzieliśmy i miałeś więcej książek, z pewnością. Na pewno, teraz przyniosłem dwie, jedna to jest... Michał miał w zeszłym tygodniu, mówię teraz do Krzyśka, 7 albo 8 książek, prawda? Taka on jest mi otoczony. Ale i tak była to jakość, a nie ilość, od razu wyjaśnię. Oczywiście. Wiele się wydarzyło od minionego piątku. Po pierwsze w niedzielę Eliza Kącka odebrała podwójną Nike, czyli nagrodę Nike czytelników i tę przyznaną jej przez jury. Bardzo się z tego cieszymy, ale przepraszam, że cię wejdę w słowo. Czasami się zastanawiam, jak jury, bo Jacek dzisiaj mówiąc o konkursie szopenowskim mówił, że Gary Colson mówi o tym, że bardzo trudno jest oceniać, co jest lepsze, jabłka czy pomarańcze. No tutaj też mamy, jeśli chodzi o Nike i o ten finał, bardzo różne gatunki przecież. To jest niezwykle trudne zadanie dla jurorów. Tak, oczywiście w kuluarach nagrody w Bibliotece Uniwersyteckiej już można było usłyszeć, że ta 7 to było creme de la creme i ciężko było wskazać tę najlepszą książkę, ale muszę też powiedzieć, a chodzę na galę wręczania Nike od wielu, wielu lat. O, już tak rzeczywiście. Że bardzo... 60 lat już chodzisz tam, prawda? 59. że... Przypominam, że jutro masz urodziny. 60. Że bardzo dawno nie czułem... Państwo sobie kpią, a ja będę mówił. Tak, tak się umówmy. Proszę bardzo. Tak podzielmy te obozy. Że dawno nie czułem takiego jednoznacznego wsparcia sali dla jednej książki kandydatki od momentu wręczania tych statuetek pióra za bycie nominowaną i bycie finalistką. Eliza Kącka zbierała ogromne oklaski. Potem tonikę czytelników, a potem wspaniała laudacja Justyny Jaworskiej, przewodniczącej jury, i wejście na scenę Elizy Kąckiej, a potem też jej córki. Tak, to było wspaniałe. Takie spontaniczne wskoczenie właściwie na scenę, kiedy właśnie bohaterka tej książki, czyli Ruda, stanęła koło mamy. Jako bohaterka literacka, tak. Pokazała się wszystkim, całemu światu. No i potem bardzo ważne słowa, myślę, Elizy Kąckiej, która w imieniu matek, które są, opiekują się dziećmi będącymi w spektrum, powiedziała o tym głośnym, a też często niemym krzyku dziecka i matki, że musimy sobie jakoś w tych sytuacjach poradzić, często bardzo bezsilni, niemocni. O spektrum i o tym, jak sobie z tym wszystkim radzić, przez długie lata nie mówiło się w przestrzeni publicznej. Teraz między innymi dzięki książce Elizy to się zmieniło. Był też serial, prawda? Matki pingwinów. Tam były dzieci z bardzo różnymi niepełnosprawnościami. No właśnie, więc to wszystko... Spektrum autyzmu jest niepełnosprawnością. To jest wszystko bardzo skomplikowane oczywiście, natomiast tak, coraz więcej się o tym mówi i coraz więcej się zauważa. No i ogromna była też, jak się okazało, siła oddziaływania tej książki. Chyba nie mieliśmy tego wszyscy świadomości, jak bardzo ona będzie rezonowała z odbiorczyniami, odbiorcami. Myślę, że w tym roku wybór tej książki najważniejszej w Nike był strzałem w dziesiątkę, o ile nie w jedenastkę, jeżeli chodzi o właśnie wczoraj byłaś zwana zielono Elizy Kąckiej. No a potem przyszedł czwartek i o 13 w Sztokholmie pojawił się za tych drzwi w Akademii Szwedzkiej, wyszedł Mats Malm, sekretarz Akademii, i powiedział, że w tym roku Nobel trafia do wybitnego węgierskiego pisarza. Laszlo Krasznahorka, ja pokazuję do kamery, bo można nas też oglądać, pierwsze wydanie książki Szatańskie tango. Książki, która się ukazała w połowie lat 80. na Węgrzech. Dekadę później powstał film znakomity na podstawie tej książki. Bela Troch go wyreżyserował. Film to jest wielkie wyzwanie. Zawsze. Ja jeszcze przyznam, że każdy obraz tego reżysera. Nie widziałam tego filmu, tak, ale zawsze się zasadzam na festiwalach, kiedy jest jakaś retrospektywa, i obiecuję sobie, że następnym razem już zobaczę. No i w 2004 roku w przekładzie Elżbiety Sobolewskiej ukazała się pierwsza z trzech obecnych w Polsce powieści pana Laszla. Bardzo intrygująca, dojmująca, przejmująca, pesymistyczna proza, ale też taka bardzo środkowoeuropejska, mająca swoje korzenie w jakimś sensie też w prozie niemieckiej. Kawkę tu czuć, ale też Austriaka Bernharda. No, wiele takich rzeczy. Warto po jego książki sięgać. Ciekawostka jest taka, że ponieważ książki tegorocznego noblisty nie były wznawiane od wielu lat, sprawdzałem to jeszcze przed Noblem, to po blisko 500 zł można było w sieci kupić Szatańskie tango. Ile masz egzemplarzy w domu? Jeden z 2004, ale nikomu nie oddam. Przykładam go do serca. Ale w tej chwili pożyczysz. To widać. Pożyczyć mogę. Powiem tylko, że Szatańskie tango będzie wznowione w 2026 roku na początku w przekładzie Elżbiety Sobolewskiej. Oczywiście, a w grudniu się ukaże nowa książka Zbiór opowiadań Węgra, a świat trwa. Jak na pesymistę to całkiem przyjazny tytuł, więc będzie się można zapoznać. Czekając na książkę, można zmierzyć się z kinem. Tak, to jest wyzwanie oczywiście, ale także wspaniałe doświadczenie. A to był wasz faworyt? To jest wspaniałe doświadczenie, natomiast tak, widziałam, że opublikowałeś tę listę bukmacherów. I on był cały czas na drugim miejscu, więc sobie doskonale tam radził. Jakoś tak myślałam o Pęczonie, że być może tym razem. To byłoby świetne, gdyby Pęczon dostał Nobla. Znowu nie Harukim Kiedy Murakami wreszcie dostanie On Nobla? On bardzo spadł w tych ostatnich notowaniach, ale chcę powiedzieć, że gdyby Thomas Pynchon otrzymał Nobla i zdecydował się go odebrać, to byśmy go zobaczyli po raz pierwszy od X lat, ponieważ on, dziś 88-letni, no, rozpłynął się. Nie można go zobaczyć, nie publikuje swojego wizerunku. Nie wiadomo, jak dzisiaj wygląda i gdzie przebywa. Kto wie, być może nawet w takiej sytuacji by nie przyjechał, ale będę kontynuowała ten styl mówienia o nobliście to może, i o Kasiu, artystach, jakim powiedziałeś, że pan Laszlo. O panu Fryderyku już mówiliśmy. Jestem ciekawa, o czym ty, Krzysiek, dzisiaj o panu Michale. Nie, nie, ja jeszcze chcę nawiązać do noblisty z dziedziny literatury. Przypomniała mi się rozmowa z Filipem Jaślarem, znanym swego czasu z naszej anteny doskonale, a propos tego pesymistycznego obrazu, który kreśli noblista. I rozmawialiśmy tutaj na dole w stołówce podczas śniadania i Filip opowiadał... Ale właśnie o nim rozmawialiśmy. Nie, rozmawialiśmy o jego pesymizmie. O jego wizytach w różnych krajach świata i opowiadał właśnie, że najciekawsze i najdziwniejsze to występy grupy Mozarta są właśnie na Węgrzech, bo są takie standardy, gdzie cały świat się śmieje. A na Węgrzech jak graje, to nikt się nie śmiał. No tak, ale to jest... nie jest to co prawda najbardziej nieszczęśliwy naród, bo tym podobno są Bułgarzy i tak przyznaje to publicznie Georgi Gospodinow, tamtejszy wielki pisarz, który ma międzynarodowego Bookera i też jest typowany do Nobla w bliskiej przyszłości. Ale ten pesymizm chyba ciężko mierzyć narodowy. Ale mówi o tym Laszlo Krasznahorkai, że no... Już tylko w absurd można pójść. To znaczy Węgrzy są tak też smutni i tak z siebie niezadowoleni, że już sami potrafią to najlepiej obśmiewać, więc to, co nas śmieszy, nie musi ich. No, my mamy swój polski smutek we krwi. Portugalczycy mają saudade, czyli też fadu z tego wynikło i z tego wyrosło jako muzyka. Wszyscy jakoś sobie musimy z tym radzić, tylko są różne sposoby radzenia sobie z tym, wydaje mi się. Natomiast widzę u Michała jeszcze jedną książkę, ale pozwolisz, że do niej wrócimy na sam koniec. Trzeciej godziny dzisiaj. Co u pana Michała, panie Krzysztof? No nie tak szybko. Poczekajcie, nie tak szybko, no bo właśnie. Wszystko musi być zgodnie z regulaminem. Zapraszamy do trójki. Przepraszam. Trzecia godzina. Ja sama ten regulamin napisałam w swojej głowie właśnie, ale chciałam przypomnieć, że to jest właśnie ten moment w ciągu tygodnia, kiedy podsumowujemy w trójce tydzień. Krzysztof Łoniewski. O Kazachstanie chcesz opowiedzieć? Najpierw chyba nawiążę do tego smutku narodowego, bo my się lubimy jako kibice piłkarscy umartwiać tym, co prezentuje nasza reprezentacja od wielu lat. Tam nigdy nie ma powodów do zadowolenia, albo od 2016 roku. Ktoś dzisiaj w audycji porannej mówił, że ciężko było oglądać wczorajszy mecz. No właśnie, no bo ciężko było go oglądać. Zastanawialiśmy się, dlaczego akurat wierchuszka PZPN-u wybrała Nową Zelandię na sparingowego rywala reprezentacji Polski. Dobrze, że to było tutaj, a nie trzeba było tam za nasze pieniądze lecieć na koniec antypody, świata. Tak? Antypody. W każdym razie no chyba wątek jakiś finansowy zaważył, no bo ekipa Nowej Zelandii wybrała się na turnę po Europie. Podejrzewam, że po prostu sypnęli świeżym groszem i stąd ta decyzja, żeby zagrać z tak egzotycznym rywalem. Ale paru kibiców też przyjechało. No tak. Z Nowej Zelandii. Tam jest teraz bardzo... Nowa Zelandia sportowo kojarzy się z rugby, a nie z piłką nożną. I z haką. Tak jest. No i... Ale zmieniła się ta... I z Eleanor Caton, taką pisarką, co ma Bookera. Co, sportowo też? Tak, oczywiście. On zawsze ma coś do powiedzenia. W każdym razie zmieniła się nieco ta optyka patrzenia na reprezentację Polski, od kiedy mamy nowego selekcjonera. Natomiast ten stary nie daje sobie zapomnieć, ponieważ myśmy o tym mówili już na naszej antenie. Michał Probierz pojawił się podobno w bardzo ścisłym gronie kandydatów na selekcjonera reprezentacji Kazachstanu. Jest jakoby w pierwszej trójce. I ma podobno poważne szanse na to, żeby te wybory na selekcjonera wybrać. No i ten błysk w oku Krzysztofa Łoniewskiego państwo zobaczą, kiedy trzecia godzina dzisiejsza chyba pojawi refleksja. Się na naszym kanale YouTube. Ja się zastanawiam. Pamiętam, że Michał Probierz też był jednym z bohaterów naszej rozmowy w pierwszym naszym spotkaniu. Tak, bo wtedy Jan Urban go zastępował. Tak, właśnie nastąpiła ta diametralna zmiana. Stąd to, o czym wspomniałem, inne spojrzenie na reprezentację Polski w ostatnim czasie. Natomiast no, Michał Probierz ma, jak się okazuje, rozległe kontakty nie tylko w naszej federacji, ale także bliżej Kaukazu. A może po prostu ma umiejętności, dlatego ma szansę. No tak, tak. Nigdy nie był nawet mistrzem Polski, nie zdobył mistrzostwa Polski, więc takie jest jego CV. Ale możemy też się pocieszyć paroma sukcesami polskich sportowców. Absolutnie. I myślę, akurat że Klaudię Zwolińską możemy wspomnieć. Klaudia jest świetną dziewczyną, w tym tygodniu wróciła do... To prawda, dobrze, że Kasiu przypomniałaś. Z Australii tym razem. Z Penrith pod Sydney. Klaudia Zwolińska to jest nasza znakomita kajakarka górska. Coraz częściej się mówi, że to kajakarka slalomowa. Wraca z trzema medalami, dwoma złotymi. I rzeczywiście no, robi się taką ikoniczną postacią w polskim sporcie olimpijskim. Dwa złote, jeden brązowy, prawda? Tak jest, dwa złote, jeden brązowy. Ona w Paryżu zdobyła srebrny medal. Natomiast tutaj wróciła z trzema. Do tego wszystkiego Klaudia jest świetną dziewczyną. Nie wiem, czy mieliście okazję jej posłuchać. Słyszałam kilka rozmów. Darek Urbanowicz pobiegł na lotnisko, kiedy pani Klaudia wracała i słyszałam też to powitanie i tam bardzo wyraźnie było słychać głos Darka. W tych okrzykach, w tym tłumie. Tak. Oczywiście, że tam... Tak, pobiegł. Darek uprawia bardzo wiele sportów i między innymi biega z Myśliwieckiej na lotnisko Chopina. Konno mógłby pojechać, bo uprawiał pięciobój nowoczesny, więc konno jeździ świetnie. Natomiast Klaudia do tego poza wszystkim, że jest świetną sportsmenką, jest taką super propagatorką sportu. Zaraża dzieciaki, jeździ po rozmaitych tam wydarzeniach, eventach dziecięcych. Jest taka kompletnie nie do zatrzymania w tym kontekście. Do tego świetnie mówi, ma super energię, po prostu jej się chce. I to jest super. Też uprawia taki sport, który jest dość niszowy. I myślę sobie, że łatwiej takiej osobie niż na przykład piłkarzowi, który jest nieco zmęczony ten stopu popularnością. Klaudia tą popularnością nie jest zmęczona i wie, jaką ma misję do wykonania i to robi znakomicie. Świetna. A co z Igą? No Iga dzisiaj niestety bolesna Mamy porażka. Mamy teraz w oczach pytanie, co się stało? Nie, no już was uspokoję. Słuchajcie, no przegrała rzeczywiście dość szybko, bo ugrała tylko 3 gemy z Jasmine Paolini, ale ja chciałbym powiedzieć, że takie rzeczy się zdarzają na tym poziomie. Żartujemy. Jasmine Paolini to jest 8 rakieta świata, więc... Ja pytam poważnie. No więc ja poważnie odpowiadam. Ja zawsze żartuję, Michał jest zawsze serio. No i Iga poprzednich 6 meczów z Jasmine Paolini nie wygrała, więc jeżeli przegrywa jedno spotkanie na 7, dajmy spokój. Ale w sumie Jasmine Paolini, kiedy wygrywa, to też to mamy powody do zadowolenia, ma prawda? Polskie korzenie. Świetnie mówi po polsku. Tak, mówi czy ja teraz kłamię? Czy... Nie, źle mówi po polsku. Pamiętam, że słyszałam ją kiedyś na korcie, nawet dziękowała też polskim fanom. Tak. Więc z tego wysyłam wniosek, że świetnie mówi po polsku. Przyjeżdżała do babci w dzieciństwie, lubi tam, oczywiście wiadomo, polskie potrawy. Świetna dziewczyna, super pozytywna. Jeszcze o jedną rzecz chciałam cię zapytać, bo to akurat jest związane z tym, co się wydarzyło na antenie Trójki, bo w zeszłym tygodniu to zapowiadaliśmy, że aktor młody bardzo, nagrodzony za profesjonalny debiut aktorski na festiwalu w Gdyni, a przy okazji, z tego co słyszałam, bardzo zdolny młody judoka, był gościem trzeciej strony medalu z tatą. Mieliście okazję z Adamem Maleckim z nim rozmawiać. Opowiedz trochę o Filipie Wiłkomirskim. Z przyjemnością. Darek Urbanowicz, który przyjaźni się z wspomniany Darek z Krzysztofem Wiłkomirskim, z jego tatą, z byłym znakomitym judoką, medalistą Mistrzostw Świata i Europy, olimpijczykiem. W jakiś sposób, w jakiejś mierze załatwił tę wizytę. Filip debiutował na ekranie. Wiedziałam, że to musiało być po znajomości. Tak, i debiutował też w trzeciej stronie medalu. Skromny chłopak. Widać, że wychowany dobrze i w domu, i przez sport. Na tę chwilę bardziej zaangażowany niż film w karierę sportową. Marzy mu się nadal taka duża kariera judoki. Natomiast, no, nie wiem, czy mieliście okazję go słuchać. No, świetne wypowiedzi. Wspaniały chłopak. Tak. Uroczy, skromny. No, taki, który idealnie też się wpasował w ten format audycji. Czuł się jak u siebie. Świetna postać. No to odsyłamy jeszcze państwa do naszych podcastów, bo trzecia strona medalu jest dostępna. Dający jeszcze jeden dowód, aplikacji. Przepraszam, tak. Na to, że sport jest świetnym wychowawcą. Mówię to po raz enty na tej antenie, ale naprawdę nie znajduję lepszego wychowawcy dla dzieci, dla obecnego pokolenia niż sport i Filip jest tego najlepszym przykładem. Słuchajcie, zmierzamy powoli do finału tej trzeciej godziny i to jest taki moment, kiedy pytam zazwyczaj o to, co można polecić naszym słuchaczom i słuchaczkom na weekend. Krzysiek, może tym razem niekoniecznie tylko, że ruch na świeżym powietrzu, tylko coś wymyślmy. Tak jak w zeszłym tygodniu oczywiście biegnij Warszawo, więc było co polecać. Też twoje relacje fantastyczne słyszeliśmy z tego biegu. Ale Michał, to teraz wróćmy do tej twojej książki, a my się z Krzyśkiem zastanowimy, tak, co będziemy dobrze, polecać. Ja jestem przygotowany. Chciałem polecić świetną książkę znakomitego pisarza. Wiem, on jest zawsze serio. Z Kanady, który nazywa się Michael Crummy. Pokazuję to kamery. Kilka lat czekałem na jego nową książkę przełożoną na polski. Autorem przekładu jest Robert Sudoł. Te rogi są niepokojące. Rzecz się dzieje w Nowej Fundlandii lata temu. No, Kanada, tak jak i teraz, tak i wówczas, kiedy zasiedlali ją ludzie z Europy, jest pod władzą króla albo królowej brytyjskiej, ale kolejne rody, kolejne familie osiedlają się na wybrzeżach, zakładają swoje przedsiębiorstwa, a w Nieprzyjacielu Michael Crummy pisze o wojnie w rodzinie między siostrą a bratem. Ona bardzo poważna, ubierająca się w męskie stroje, wyszła świetnie za mąż za bogatego kupca, który chwilę potem zmarł. I on, który odziedziczył po ojcu cały majątek, ale jest pijakiem, kocha cielesne przyjemności, no, po znajomości dostaje ważne tytuły, około królewskie. walka w takiej przestrzeni ze stróżami prawa i moralności w tle. Bardzo ciekawa opowieść o zasiedlaniu, kolonizowaniu Nowej Fundlandii i okolic. Po raz kolejny Michael Cramie udowadnia, że świetnie snuje opowieści o tamtej części świata. No i jest w tym duży dreszczyk emocji. Ja też się nieźle snuję. Dodam, że książka na książce na polskim wydaniu jest nawet znaczek. Michael Cramie i nieprzyjaciel, zdobywca Dublin Literary Award 2025. To jest jedna z tych bardziej znaczących nagród w świecie literatury. Od razu też powiem, że za jakiś czas Michael Cramie będzie gościem programu trzeciego. Bardzo się cieszymy. To ja może przypomnę, że właśnie dzisiaj wchodzi na ekrany 9 października film o panu Fryderyku. Trzymam się cały czas tej twojej stylistyki, czyli Chopin Michała Kwiecińskiego. To jest film, który na festiwalu w Gdyni dostał nagrody za scenografię, za kostiumy. Wspaniale zrealizowany. Świetne zdjęcia Michała Sobocińskiego, jak zawsze. No i główna rola, niesamowicie wymagająca, Eryka Kulma, który już też nagradzany był za poprzednią wielką rolę, czyli w filmie Filip Michała Kwiecińskiego. Mhm. A tutaj mamy Eryka Kulma grającego na fortepianie, Eryka Kulma mówiącego w kilku językach, no i jednocześnie no, szukającego tego ducha Chopina w sobie, tych emocji. I myślę, że na pewno ten film warto zobaczyć. No zwłaszcza, że toczy się festiwal chopinowski, konkurs chopinowski i że to się, myślę jeszcze o festiwalu, warszawskim festiwalu filmowym cały czas. I że to jakoś, myślę, pięknie ze sobą będzie się rymować i pięknie będzie, będzie jedno drugiemu towarzyszyć. No weekend, drugi etap. No tak, Krzysztof? To jeszcze tak, po pierwsze nawiązanie do Kanady. Przypomniała mi się historia z naszej redakcji z Igrzysk Olimpijskich w Vancouver. Michał Olszański był naszym korespondentem wówczas i zadzwonił tak, do nas. Pamiętamy. I powiedział, że ma genialną rozmowę. Nie uwierzycie, kogo nagrałem. No my nie wiemy. Matkę Briana Adamsa. Więc to był cały Michał Olszański. Natomiast jeżeli chodzi o polecajki na weekend, to w niedzielę... A czy ona startowała? W jakimś konkursie reggae podejrzewam. Natomiast jeżeli chodzi o polecajki, to dla kibiców w kapciach w niedzielę jest mecz Polska, właściwie Litwa-Polska. Jesteście strasznie złośliwi w piątki tuż przed 19. I tylko tam jest mała mowa, żeby nie doszło przypadkiem do jakiejś umownej szopki ze strony naszych kibiców z dominującym żywiołem polskim, nawiązującym do Rzeczpospolitej Obojga Narodów. No a jeżeli chodzi o aktywny wypoczynek, to w niedzielę pod naszym patronatem bieg z radością tutaj w Warszawie, w radości. Kapitalna impreza 50 kilometrów do wyboru. Piękny cel charytatywny w tle. Polecamy. I polecamy również cykl Biegam, bo lubię. Krzysztof Łoniewski, Michał Nogaś. Dziękuję. Bardzo wam dziękuję za dzisiaj. Pozdrawiamy Jacka Hawryluka, który na szczęście dla siebie już mógł pójść pewnie słuchać. Bardzo dziękujemy. Zapraszamy do Trójki. Trzecia godzina. Mam nadzieję, że te podziękowania dopłyną do Jacka. Ja dziękuję także państwu za te 3 godziny. Michał Jędrkowiak, Agnieszka Łukasiewicz, Filip Wolski, Karolina Gonet i Katarzyna Borowiecka. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Nadchodzi wydarzenie tej jesieni. Dni otwarte aut używanych od dealerów Toyoty od 13 do 18 października. Ponad 6 tysięcy sprawdzonych samochodów dostępnych od ręki. Auta osobowe i cała gama dostawczych. Legendarna jakość, sprawdzony przebieg i pakiet korzyści dopasowany do Ciebie. Atrakcyjne finansowanie, kredyt 50 na 50 i gwarancja nawet do 10 lat w zależności od wieku auta. Nie przegap tego. Przyjdź na dni otwarte i znajdź swój idealny samochód. Szczegóły u dealerów Toyoty. Marian, a gdzie mogę kupić Na mediaexpert.pl. No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Za 200 metrów skręć w prawo. Nie, wróć w lewo. Przeliczanie trasy zawróć. Pojedź prostą drogą do wyprzedaży na automarket.pl. Skorzystaj z promocji i oszczędź nawet 30% na racie leasingu i wynajmu. Wybieraj spośród 2000 samochodów w wyprzedaży. Toyota, Volvo, Nissan, Hyundai i wiele innych. Sprawdzony stan techniczny, ochrona gwarancyjna. To pewny wybór. automarket.pl. Prosta droga do oszczędności.